не знає. Малі прагнуть скоріше вирости, молоді – одружитися чи вийти заміж. Одружені – мати дітей, маючи дітей, доглянути їх і дати кращу долю, ніж її мали самі. Прилаштувавши дітей, ждати внуків, а маючи внуків, любити їх безтямно до гробової дошки. І так з роду в рід, з покоління в покоління. Усю дорогу невдалиця Варка роздумувала непроворним розумом своїм про людську зрадливу долю, та зарадити лихові не могла. «Так Бог дав», – казала собі подумки і вговкувалась, але ненадовго. А Уляна, що виросла без батька, що? Не розцвіла іще як слід. Хіба те, що її вкрадено, це теж від Бога? А Варка? Мати її. Хіба винна вона, що полюбила? Ладна була піти світ за очі за коханим. І пішла. Але не знайшла свого щастя. Розтоптав квітку, кинувши байдужою рукою в палючу спеку на курному шляху. Зірвали, помилувалися та й кинули. І Варці стає страшно. Яка ти людина, мала і безпомічна. 17 віків і половина 18-го минуло від народження Христового, а ти їдеш і озираєшся, боячись існуючих і неіснуючих тобою вигаданих жахів. Матвій, здається, більше лякається всякого чортовиння, аніж Варка. Сидить чоловік, помахує батіжком, підстрибує на вибоїнах, а на нього спереду і з боків назукісь і вперекісь насуваються всякі страхіття. Він не хоче оглядатися, бо там страшніше, ніж спереду. Слава Богу, що поминули жаховище. Зуби цокотять, по шкірі, як на молоденьких огірках, пупирчики. «Матвію!» – торкає Варка за плече мовчазну людину. «Ти не боїшся?» Матвій, не озираючись, видавлює із себе. «А чого б то я?» «Боявся». Але відповідь звучить по-іншому. «Боюся». «У мене слив'янка є. Може, вип'єш?» Дивна ця Варка. Прямо таки дивна, коли може таке запитувати. «Невже?» Варка бере віжки. Матвій сідає на її місце, наливає і п'є. І знову наливає, і знову п'є. І каламутиться ще більше в голові. І вже йому здається, що попереду сидить не Варка, а чорт з рогами. І маленька істота падає важкою головою вперед на сіно і заплющує очі, тикаючись носом у гарячий жіночий зад. Важко бореться Матвій з безліччю невидимих ворогів своїх. Відьом, упирів, домовиків, русалок, чаклунів, характерників, зміїв, чортів, поки не провалюється в бездонну прірву небуття. Спи спокійно, чесний трударю. Ніякої нечистої сили навколо тебе нема, а є місяць безтурботний на небі, що освітлює тебе. Є земля, по якій котить твій випадково куплений буланий візка, на якому ти зараз спиш. І є Варка, молода вдова, що не зазнала щастя в житті. Ще не стара, але старість от-от має постукати в її гаряче, ще не остуджене вдовине серце. І вона жде свою непрохану гостю з тремтінням і жахом. На тому самому місці, де сотник мав зустріти Йова з Уляною, зупинилися раннього світанку на короткий перепочинок Матвій і Варка. Чоловік порав коня, вдова пішла до маленького грайливого струмка напитися і змити дорожню пилюку. Варка любила вставати рано. Вузенькою стежкою бігла в куценький свій бережок, щоб сполоснутися до пояса прохолодною водою. Там не було нікого з людей, окрім клопітливих птахів у горі, окрім ласкавого сонячного проміння, зеленої трави і пахучих квітів. А тут був ще і Матвій, і буланий жеребчик, який стоїть коло воза і, смачно пирхаючи, повільно розтирає отаву. «Незручно», – бризнула думкою жінка. А далі зважилася. «Довбійся цнота, коли у неї все навспак пішло, коли вона нікому не потрібна. Де Уляна, заради якої поневірялася і поневіряється? Нема її. Нічого святого в житті нема. Нема і не буде. Ні сьогодні, ні завтра, ні потім. Нарвала беремок лугової трави, поклала біля самої води, стала на неї голими колінами, глянула, неначе в дзеркальце. Ні, вона ще була гарною. І з якимось викликом зиркнула на мене. Сутулений, неповороткий чоловік вів на повати Буланого. Варка поспішила, припала, перш ніж кінь скаламутить воду спраглими устами до цілющого питва. Пила ягло і жадібно, неначе після важкої пекельної праці. Угонобила спрагу, скинула з себе кохтину, до пояса оголивши прухке тіло, поспішно почала обливатися прохолодною водою. В дрібних водяних бризках прохопилося райдужне коло. Ненатла сила змусила Матвія глянути на це диво землі. Жінка з розпущеною косою і мармурово-білими плечима, а над нею сплеск райдуги. Глянув, у очах потемніло, зиркнув на сонце, і воно зблідло перед цією красою. Це була казка, і це була дійсність, це було саме життя. І в цю хвилину молода жінка несамовито скрикнула. Гола по пояс, як стояла на колінах біля струмка, схопилася, прибігла до Матвія, впала на груди, затремтіла вся і голосно заридала. Буланий похилив голову. В очах тварини було стільки суму і співчуття, як буває у людини, коли її спіткало невимовне горе, ніби вона втратила щось найдорожче на світі. Матвій розгубився, гладив коси напівголої, благувато посміхався, не знав, що робити, як заспокоїти жінку. «Досить, не плач, не треба. Усе буде добре», – вичавлював з пересохлого горла. І Варка почула. Одірвалася від Матвія, простягла перед себе стиснений кулак, прикриваючи косою холодні оцинені перса. «Не буде добре, Матвію! Ось!» Розщепірила пальці і з долоні червоною гадючкою, розкрутившись, поповзла зім'ята дівоча Улянина стрічка. Ніжин, куди приїхали Матвій і Варка, був не тільки полковим містом. Завдяки грекам, що оселилися на цих землях ще на початку 17 століття, в городі процвітала торгівля. Жодного перехожого не залишали в спокої купці, щоб скоріше збути свої товари. Що тільки не продавалося в крамницях і в ятках, з тачок і просто з рук, горілка і дьоготь, мед і коломась, сало і колеса, жито і масло. Були й турські товари, привезені розтропними купцями з інших земель. Усю торгівлю тримали у своїх руках греки. Навіть війтом ніжинським був грек Петро Стерійович Тарновійот. Ні Матвій рослий, ні тим більше Варка ніжина не знали, бо ніколи в ньому не були, а тому, в'їхавши в перший завулок, зупинилися, щоб розпитати дорогу, куди їм правити далі. Варка підійшла до однієї ятки. «О, красуне, Марія Богородице, що тобі продати?» Сумна жінка махнула рукою. «До полковника ми», – сказала. «Де його шукати? До якого полковника? Полковників у Ніжині багато». Варка перезирнулася з Матвієм. «Вони цього не знали. До найстаршого в Ніжині». «А може до Війта?» – допитувався поштивий грек. «А він тут найстарший?» «А так, для нас найстарший». Під'їхали до будинку Війта Петра Стерійовича Тарновійота. Заморока була, поки обоє, Матвій і Варка, запам'ятали два чудернацьких слова – «стерій» і «тарновійот». Петро це слово своє, а «стерій» – до чого його підпрягти, щоб на пам'ять чіпкіше лягло? «Тарновійот?» «Стеряться можна», – – сказала Варка. «О, стеряться, старій! Цього слова ми вже не забудемо, а друге!» Марно, однак, трудилися Матвій з Варкою, щоб запам'ятати прізвище Війта, бо його все одно у Війтівстві не було. І невідомо, коли буде. Про це охоче насвистував жінці молодий вертлявий фертик, тонкий як глист, часто й безсоромно позираючи на високі варчені груди. Матвій аж зануду взяв от тієї балачки сухоперого глистяка. Він сплюнув, одвернувшись, і голосно сказав до Варки. «Сідай, Варко, на воза! Самі полкову канцелярію знайдемо!» А по дорозі бурчав. Найшла з ким до розмови ставати. «Там таке, що з кіпками гидко взять, а вона з ним баландраси точить. Якби не забрав досі б теревені правила, ну і жінки!» Варка ледве-ледве усміхнулася. Біля полкової канцелярії було гамірно. До коновнізі прип'ято кілька осідланих коней, коло них володалися козаки, гомоніли, заходили, виходили з будинку прохожалі люди, певне, прохачі. Варка перепнула хустину, витерла босі ноги м'якою травою, назула празникові об нозі чоботи. Мазнула ззаду обома руками по плахті, осмикнула запаску. Матвій подав заклопотаній жінці завітний папір. Пішла. «Писаря напитуй, полкового писаря!» — шепнув Матвій, торкнувшись прибучавілою рукою плеча. Кивнула мовчки головою, вдячним зором ковзнула по колючій щетині Матвієвого лиця. Воно було зажуреним, а тому і близьким. Здавалося, що отут, біля полкової канцелярії, ріднішої, крім Матвія, людини, у Варки на всьому світі нема. Матвій випріг буланого –